6. พยสูตรว่าด้วยภัยเป็นชื่อของกามภิกษุทั้งหลาย 1. คำว่าภัยเป็นชื่อของกาม 2. คำว่าทุกข์เป็นชื่อของกาม 3. คำว่าโรคเป็นชื่อของกาม 4. คำว่าฝีเป็นชื่อของกาม 5. คำว่าลูกศรเป็นชื่อของกาม 6. คำว่าเครื่องข้องเป็นชื่อของกาม 7. คำว่าเปลือกตมเป็นชื่อของกาม 8. คำว่าการอยู่ในครรภ์เป็นชื่อของกามคำว่าภัยนี้เป็นชื่อของกามเพราะเหตุไรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยกามราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากภัยทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าฉะนั้นคำว่าภัยนี้จึงเป็นชื่อของกามคำว่าทุกข์คำว่าโรคคำว่าฝีคำว่าลูกศรคำว่าเครื่องข้องคำว่าเปลือกตมคำว่าการอยู่ในครรภ์เป็นชื่อของกามเพราะเหตุไรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยกามราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากการอยู่ในครรภ์ทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าฉะนั้นคำว่าการอยู่ในครรภ์นี้จึงเป็นชื่อของกามปุถุชนตกต่ำด้วยราคะอันน่ายินดีย่อมเข้าถึงความเป็นสัตว์เกิดในครรภ์อีกเพราะกามเหล่าใดกามเหล่านี้เรียกว่าภัยทุกข์โรคฝีลูกศรเครื่องข้องเปลือกตมและการอยู่ในครรภ์แต่เมื่อใดภิกษุมีความเพียรเผากิเลสไม่ละสัมปชัญญะภิกษุผู้เช่นนั้นก็ข้ามกามเป็นดุจทางลื่นที่ข้ามได้ยากมองเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงชาติและชราดิ้นรนอยู่พยสูตรที่6จบ7ปฐมมะอาหุเนยสูตรว่าด้วยอาหุเนยบุคคลสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดี 4. เป็นสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบ 5. เป็นผู้ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 6. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงพร้อมด้วยลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 7. เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมละถึง 8. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกปฐมมะอาหุเนยสูตรที่7จบทุติยะอาหุเนยสูตรว่าด้วยอาหุเนยบุคคลสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ปรารภความเพียรมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 4. เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอาศัยเสนาสนะที่สงัด 5. เป็นผู้อดทนต่อความยินร้ายและความยินดีได้ครอบงำความยินร้ายที่เกิดขึ้นได้อยู่ 6. เป็นผู้อดทนต่อภัยที่น่ากลัวได้ครอบงำย่ำยีภัยที่น่ากลัวซึ่งเกิดขึ้นได้อยู่ 7. เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 8. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยาอาหุเนยสูตรที่8จบ 9. ปฐมปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลกสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล8จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 3. พระสกทาคามี 4.บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์ 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลผู้ปฏิบัติ4จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผล4จำพวกนี้เป็นสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงประกอบด้วยปัญญาและศีลบุญย่อมมีผลยิ่งแก่มนุษย์ผู้มุ่งบุญบูชากระทำอยู่ทานที่บุคคลให้ในสงฆ์นี้ย่อมมีผลมากปฐมปุคละสูตรที่9จบ10ทุติยปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลกสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล8จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 3. พระสกทาคามี4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์ 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล8จำพวกคือบุคคลผู้ปฏิบัติ4จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผล4จำพวกเป็นสงฆ์ผู้สูงส่งกว่าสัตว์ทั้งหลายบุญย่อมมีผลยิ่งแก่มนุษย์ผู้มุ่งบุญบูชากระทำอยู่ทานที่บุคคลให้ในสงฆ์นี้ย่อมมีผลมากทุติยปุคละสูตรที่10จบโคตมีวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. โคตมีสูตร 2. โอวาทสูตร 3. สังขิตสูตร 4. ทีฆชานุสูตร 5. อุชยสูตร 6. พยสูตร 7. ปฐมอาหุเนยสูตร 8. ทุติยอาหุเนยสูตร 9. ปฐมปุคละสูตร 10. ทุติยปุคละสูตรภูมิจารวรรคหมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 1. อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยากได้ลาภพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก

อุทิศกายและใจอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมฆะบุรุษบางพวกในโลกนี้ย่อมเชื้อเชิญเราอย่างที่เขาทำกันมาและเมื่อเราแสดงธรรมแล้วก็คอยติดตามเราเรื่อยไปภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ทำอย่างไรข้าพระองค์จึงจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคทำอย่างไรข้าพระองค์จึงจะเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะฉะนั้นแลเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักตั้งมั่นดำรงมั่นด้วยดีในภายในและบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตไม่ได้อยู่เธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อใดแลจิตของเธอตั้งมั่นดำรงมั่นด้วยดีในภายในและบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตไม่ได้อยู่เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมตตาเจโตวิมุตติจักเป็นธรรมอันเราเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากรุณาเจโตวิมุตติละถึงเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ามุทิตาเจโตวิมุตติเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอุเบกขาเจโตวิมุตติจักเป็นธรรมอันเราเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่มีปีติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างเจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ละถึงเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ละถึงเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารบ้างเ เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์บ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บ้างเจริญสมาธิที่มีปีติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างเจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะเดินไปที่ใดใดก็เดินไปได้อย่างผาสุกในที่นั้นนั้นจะยืนอยู่ในที่ใดใดก็ยืนอยู่ได้อย่างผาสุกในที่นั้นนั้นจะนั่งอยู่ในที่ใดใดก็นั่งอยู่ได้อย่างผาสุกในที่นั้นนั้นจะนอนอยู่ในที่ใดใดก็นอนอยู่อย่างผาสุกในที่นั้นนั้นภิกษุนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปเธอจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสังขิตสูตรที่3จบสี่ขยาสีสะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ขยาสีสะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลขยาสีสะเขตเมืองขยาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายละถึง 1. ก่อนจะตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เรารู้โอภาสแต่ไม่เห็นรูปทั้งหลาย 2.เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าเรารู้โอภาสและเห็นรูปทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ญาณทัศนะนี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่รู้โอภาสและเห็นรูปทั้งหลายแต่เราไม่ได้ยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้น 3. เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าเรารู้โอภาสเห็นรูปทั้งหลายและยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้ญาณทัศนะนี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่รู้โอภาสเห็นรูปทั้งหลายและยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นแต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดานี้มาจากเทพนิกายโน้นๆ 4-7 เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าเรารู้โอภาสเห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นและรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มาจากเทพนิกายโน้นๆด้วยอาการอย่างนี้ญาณทัศนะนี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่รู้โอภาสเห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นและรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มาจากเทพนิกายโน้นๆแต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้จุติจากภพนี้แล้วจึงมาเกิดในภพนั้นละถึงรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้จุติจากภพนี้แล้วจึงมาเกิดในภพนั้นแต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้ละถึงรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้แต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้ละถึง